499 zł. Teraz za 4990. Taniej o 509 zł. Regulamin świadczenia usług w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Wojna na Ukrainie, a także bezpieczeństwo Polski i energetyka. Te tematy w Waszyngtonie poruszy prezydent, który dzisiaj wylatuje za ocean. Jest areszt dla 31-latka, który śmiertelnie potrącił dwóch mężczyzn na S-17 w Lubelskiem. Rada Gminy Kościelisko zajmie się planem zagospodarowania, który stał się kością niezgody pomiędzy wójtem, opozycją i mieszkańcami. Bezpieczeństwo militarne, energetyczne i sprawy związane z wojną na Ukrainie będą tematami wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Mówił o tym w radiowej Trójce szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent leci dzisiaj do USA, a jutro ma rozmawiać z prezydentem Donaldem Trumpem. Zwłaszcza kwestia Ukrainy będzie miała wielką wagę, mówił Bogucki. To, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regionu, ale chyba szerzej takiej konstrukcji bezpieczeństwa światowego, bo przecież wiemy, że tutaj Rosja jest agresorem. Rosja jest tym krajem, który bestialsko napadł na Ukrainę. Szef Kancelarii Prezydenta zapewniał na antenie Trójki, że Karol Nawrocki potrafi mówić językiem polskich interesów. Nie chciał się jednak odnieść wprost do pytań, czy podczas rozmowy z Donaldem Trumpem poruszy kwestię podatku cyfrowego, który polski rząd zamierza nałożyć na tak zwanych gigantów cyfrowych. Bogucki przyznał, że prezydent Karol Nawrocki nie przewidział też obecności przedstawiciela MSZ w delegacji do Waszyngtonu. Do tymczasowego aresztu trafił 31-letni obywatel Ukrainy, który śmiertelnie potrącił dwóch mężczyzn na trasie S-17. Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na trasie Lublin-Warszawa w miejscowości Sieprawice w Lubelskiem. 49-letni ojciec i 28-letni syn zostali śmiertelnie potrąceni, gdy na pasie awaryjnym zmieniali koło w aucie dostawczym. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że mężczyźni mieli na sobie kamizelki odblaskowe, a miejsce było oznaczone trójkątem. Sprawca wypadku był trzeźwy. W gminie Kościelisko w Małopolsce narasta konflikt wokół planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy i część radnych alarmują, że nowy plan wprowadza gęstą zabudowę. Wójt odpiera zarzuty i tłumaczy, że o możliwość postawienia domów zabiegali sami mieszkańcy. W grę wchodzi zabudowa działek o wartości wielu milionów złotych z widokiem na panoramę Tatr. Za chwilę po raz kolejny sprawą zajmie się Rada Gminy. Zgodnie z nowym planem pod zabudowę przeznaczonych zostanie 50 hektarów. Będą tam mogły powstać jednorodzinne domy z możliwością wynajmu pokoi, a nie hotele i bloki, tłumaczy wójt gminy Kościelisko Roman Krupa. I staramy się tą przestrzeń kształtować odpowiedzialnie, więc tutaj te obiekty są zdecydowanie mniejsze. Połowa radnych z Kościeliska jest przeciwna wprowadzeniu nowego planu. Przeciwko są także mieszkańcy, których działki w nowym planie nie są przeznaczone do odrolnienia, a także ci w sąsiedztwie, których powstaną nowe budynki. Ostatnia próba przyjęcia planu zakończyła się zerwaniem obrad. Od ponad miesiąca praca Rady Gminy jest sparaliżowana. Radni zwołali nadzwyczajną sesję poświęconą nowemu planowi i od tego czasu nie zajmują się innymi uchwałami. Kościelisko, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Brak czasu na badania zabija wraz z nowotworem. O tym mocnym stwierdzeniem lekarze onkolodzy z Lublina apelują do kobiet o odwiedziny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4. Specjalnie uruchomiono tam dodatkowe godziny przyjęć. Chcemy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, to znaczy dostosować godziny też przyjmowania naszych pacjentek w poradni przyklinicznej do takich bardziej wygodnych dla nich, tak żeby po prostu pacjentki, które są mocno zapracowane w godzinach przedpołudniowych, miały możliwość również skorzystania z naszej poradni w godzinach popołudniowych. Mówił profesor Paweł Miotła. Zwraca też uwagę, że wiele pacjentek wykonuje badania za rzadko. Czas płynie szybko i często rozmawiając z naszymi pacjentkami, pytając o to, kiedy robiła ostatnie badanie cytologiczne, słyszę, że to było rok temu. Zaglądamy do systemu, a niestety ta data niejednokrotnie pokazuje, że to było kilka lat temu. Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów ginekologicznych. Eksmisję słynnej rzymskiej kawiarni Cafe Greco, do której miało dojść wczoraj, przełożono o 3 tygodnie. Najemcy mają nadzieję, że do tej pory uda im się przedłużyć kontrakt i najstarsza kawiarnia miasta, zapisana w jego kulturze, będzie istnieć nadal. Greco od 1760 roku była miejscem spotkań wybitnych pisarzy i artystów. Bywali w niej także Mickiewicz, Słowacki czy generał Anders. Ściany kawiarni zdobią obrazy podarowane przez słynnych artystów. Lokal jest własnością szpitala izraelickiego, który po wygaśnięciu umowy najmu zażądał 10-krotnie wyższego czynszu. Spór trwa od 6 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek na wschodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane, w innych regionach zachmurzenie duże z przeokrętnymi opadami deszczu i burzami, także z gradem. Na termometrach 18-20 stopni na krańcach zachodnich, miejscami nad morzem, około 28 w centrum, do 31 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. I skład od 9 niezmieniony. Audycję realizuje Maciej Załęcki, wydaje Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry, będziemy z Państwem do 11. Stars i znakomite Turnstile. Trochę zazdroszczę wszystkim tym, którzy mieli okazję widzieć ich koncert w czerwcu tego roku w warszawskiej Progresji, ale mam nadzieję, że jakoś niebawem ponownie Polskę odwiedzą. O tym, co się będzie działo koncertowo w najbliższym czasie w Polsce, też dziś trochę powiemy. Przed nami także sporo innych ciekawych tematów. Na przykład przyjrzymy się nowym filmom dokumentalnym Rafała Łysaka, z którym w cyklu Fajny Film porozmawia Ryszard Jaźwiński. W planach także cykl Przyjaciel Dźwięk Michała Morgańskiego, w którym dzisiaj kilka wskazówek, jak słuchać świadomie muzyki bez ulegania rozpraszaczom. No i przed nami płyta tygodnia. I to jaka? Przepiękna. A oto muzyczny dowód w tej sprawie. Mind Loaded i Blood Orange. Thank you. Blood Orange, ale nie sam, bo z udziałem Caroline Polaczek i Lord, Mindloaded, to jest fragment albumu Essex Honey, będącego piękną kontynuacją artystycznej podróży Blood Orange i spojrzeniem na jego dorastanie w Essex. Znakomicie płynie ten album, kojący, spokojny, ale też z zaskoczeniami, bo nie jest taki w 100% spokojny, zresztą dowód mieli państwo chwilę temu, dużo się w tych utworach dzieje. Jest to album natomiast cudownie przestrzenny, pełen nostalgii, do pochłonięcia w całości, szczególnie właśnie w ostatnie dni lata, bo naprawdę dobrze współgra z tym, co się dzieje za oknem. Jutro o tej samej porze będziemy do niego powracać, bo to nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Zresztą czuję, że dzisiaj na antenie w innych audycjach także się pojawi. A teraz piosenka związana znowu z pewną rocznicą z muzycznego kalendarium, ale czemu, o tym powiem za moment. Toto i Rosana. She's gone. Skąd dzisiaj Rosana w audycji Dobrego Dnia? Po pierwsze, jest to znakomity utwór, a po drugie, dzisiaj urodziny obchodzi wokalista i klawiszowiec grupy Toto, Steve Porcaro. Życzymy wszystkiego wspaniałego urodzinowo, no i śpiewamy 100 lat, chociaż to nie tylko Steve dzisiaj urodzinowo 100 lat od nas dostaje. Śpiewamy 100 lat jeszcze jednej jubilatce, Magdalenie Wójcik, liderce zespołu Goja, która także obchodzi całkiem okrągłą rocznicę urodzin. A tę piosenkę kiedyś w Trójce można było usłyszeć dosyć często, dzisiaj pojawia się na antenie rocznicowo i myślę, że większość z Państwa będzie śpiewać razem z Magdą. Smak słów. Do mnie tak, bo lubię słów twoich smak. Mów tak. I chociaż czas pewnie odmieni kiedyś nas. Mów tak. Mów do mnie tak, bo lubię słów twoich smak. Max Wolf i Goja na trójkowej antenie. A przed nami teraz nowość i to na dodatek taka sprzed chwili, bo wydana dzisiaj. Nowość, za którą stoi Maciej Milewski jako Cinnamon Gum. Cinnamon Gum, który 12 listopada zagra koncert w warszawskim klubie Niebo, a wcześniej to już właściwie prawie za tydzień. Między 11 a 13 września będzie można go zobaczyć i usłyszeć na festiwalu Great September w Łodzi. Program wydarzenia bardzo bogaty, zresztą wszystko można znaleźć na stronie greatseptember.pl. Tam cały zestaw artystów, tam więcej informacji, a ja jeszcze tylko dodam, że my na Great September jako trójka będziemy i będziemy Państwu relacjonować, co się na festiwalu dzieje, pokazując przy okazji tych ciekawych młodych artystów, którzy na festiwalu się pojawią. No to słuchamy, jak brzmi nowy Cinnamon Gum, a ta piosenka nosi tytuł Sweet Honey. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. W najnowszym wydaniu porozmawiamy o tym, jak działa ukraińska dyplomacja i jak zmieniała się polityka zagraniczna Ukrainy przez lata niepodległości. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, do serwisów podcastowych oraz na YouTube. Do zobaczenia i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już od poniedziałku brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 61% taniej. 6,99 za kilogram. Polskie śliwki Luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 60% taniej. 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Wjeżdżaj do szkoły z MediaMarkt. Tablet Lenovo Tab K11+, z ekranem 11,5 cala. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł, a teraz tylko 849 zł. MediaMarkt. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać

Ja na przykład na razie jestem na etapie nucenia. Życzę dobrego dnia. Nucący Michał Margański, nucący i mówiący jednocześnie, to dopiero sztuka. Fatboy Slim i Praise You to przed nami. Jakby co, można nucić, śpiewać również można. To celebrate you, baby, I have to praise you like I dnia. Lose Your Boyfriend to Royal Otis ze znakomitej płyty Hickey. Płyty, która się ukazała 22 sierpnia i przyniosła ze sobą 13 wakacyjnych piosenek, bardzo miło brzmiących, właściwie do pochłonięcia w całości. No i dobra informacja jest taka, że ten album, ale także kilka starszych piosenek z ich repertuaru będzie można usłyszeć na żywo 8 listopada na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku. Kto się wybiera? Palec pod budkę, a raczej dobrego dnia @polskieradio.pl. A my teraz znowu trochę potańczymy. Maskę nada. Hoje o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto feio, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto feio, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Program Trzeci Polskiego Radia. I stick 'em up, bombs up in the sky, it's raining liquor drops. Naked, Portugal The Man i Glide. Takie rzeczy na trójkowej antenie. Na zegarze kwadrans do godziny 11. Fajny film. We wrześniu w ramach jednego pokazu będzie można zobaczyć w kinach studyjnych najnowsze dokumenty Rafała Łysaka, Casting oraz Dwa papierosy. Szczególnie ten drugi na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym, bo dotyczy bardzo szczególnego i trudnego dla autora spotkania. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak długo powstawał film Dwa papierosy? Kiedy pojawiła się ta idea, że chcesz taki film zrealizować? Idea pojawiła się niedługo po morderstwie mojego taty, więc nie wiem, czy to można nazwać już powstawaniem filmu. Może gdzieś on powoli się rodził w mojej głowie. Kiedy to było? To było w 2013 roku. Więc już wtedy pamiętam, coś myślałem, już coś przeglądałem, czytałem i gdzieś jakiś projekt w około 2016 roku próbowałem w szkole Wajdy rozwijać, ale tam słusznie mnie ostrzeżono, żebym uważał z tym tematem, że to może być niełatwe, czy sobie na pewno poradzę i rzeczywiście odłożyłem to jeszcze na chwilę. Odłożyłeś, by zrealizować słynny przecież już swego czasu film Miłość Bezwarunkowa na przykład, tak? Zgadza się, gdzieś ten proces też tam wtedy trwał jeszcze powstawania Miłości Bezwarunkowej. Ale wracamy do Dwóch papierosów. Na początku cię ostrzegano przed tematem, na chwilę odłożyłeś go, ale jednak w końcu film powstał. Tak, no takim znaczącym dla mnie wydarzeniem było, że minąłem tego chłopaka na ulicy w swoim rodzinnym mieście, gdzie doszło do tej tragedii. Tego chłopaka, czyli mordercę twojego ojca. Zgadza się. I wtedy jakoś go widząc na żywo nabrałem odwagi, żeby rzeczywiście z nim porozmawiać. Zaczęło się od rozmów, długo to trwało, wzajemne takie oswajanie się, czy on na przykład nie bał się rozmawiać z tobą, jak to było? Zaczęło się od rozmów przez internet, napisałem do niego, najpierw nie mówiłem mu kim jestem, powiedziałem, że chcę zrealizować film o młodzieży wychodzącej z zakładów poprawczych i skądś tam znam jego historię, czy on by się zgodził wziąć udział w takich rozmowach. I w tym duchu najpierw z nim prowadziłem rozmowy tylko internetowe, a tą rozmowę, której mu powiem, kim jestem, zostawiłem na to pierwsze spotkanie przed kamerą. Nie wiedziałem, co dalej się wydarzy, ale już chciałem być jakby od początku grać w otwarte karty z nim. Rzeczywiście jest taka scena w filmie. Widzimy jego reakcję. Ona coś zmieniła, czy pozostał otwarty na kontakt z tobą od razu? Pozostał otwarty, chociaż początkowo się bał i nie ufał. Myślał, że może my na niego jakąś zasadzkę szykujemy, ale myślę, że wyczuł ode mnie, że ja nie mam jakichś takich mściwych odruchów, może tak to nazwę. I co jest w sumie bardzo przykre, ale on od nas, ode mnie chyba poczuł namiastkę może jakiejś przyjaźni, koleżeństwa, czego nigdy nie miał, jakiejś takiej bliskości, zainteresowania. Dalej właśnie film opowiada o tym, o tej rodzącej się relacji, bardzo nieoczywistej, bardzo nietypowej, ale jednak można tutaj mówić o jakiejś relacji, bo ty w sumie spędziłeś z nim pewnie wiele czasu i to było wiele rozmów, spotkań. Tak, no ja tak wyszedłem z założenia, że chcę mu dać drugą szansę. Gdzieś tam w środku czułem, że mu wybaczyłem, chociaż spotykając się z nim długo, okazało się w praktyce nie takie proste to wybaczenie, jak sobie na początku tak czułem to niby wewnętrznie. No mówię niby, bo w praktyce okazało się to trudniejsze. Czy ta historia ma swój jakiś finał, czy ty już do tego nie wracasz? Nie chcę zdradzać, co się wydarza w filmie, ale mogę powiedzieć, że kontaktu już nie chciałem z nim utrzymywać po zakończeniu filmu. No robiłem to na pewno dla jakiejś higieny takiej emocjonalnej, swojej psychicznej. Z Rafałem Łysakiem, autorem filmu Dwa papierosy, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Oba dokumenty młodego reżysera, bo również casting, pokazywane będą w ramach zorganizowanego przez Krakowski Festiwal Filmowy w wielu miastach Polski przeglądu Insider w trasie. Polskie dokumenty w kinach studyjnych. La, la, la, la, la. A lot of love, oh, we won't get too far. So if you look in my direction and we don't see eye to eye, my heart needs protection and so do I. A lot of love to get us through. work out right. So if you were out there waiting, I hope you show up. Piosenka Neila Younga, ale w wykonaniu Courtney Barnett, Lotta Love, to za nami. Tak prawie na zakończenie, bo na sam koniec audycji jeszcze nam wybrzmi grupa Skeks i utwór If It Makes You Happy. Ale zanim to wszystko, jeszcze szybkie do usłyszenia. Audycję realizował Maciej Załęcki, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dziękujemy za dziś i dobrego dnia.